สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่341เรื่องความสว่างพระวจนะของพระเจ้าได้ปรากฏอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อที่12จนถึงข้อที่30นะครับพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อ12จนถึงข้อที่30โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่าเราเป็นความสว่างของโลกผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินอยู่ในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตพวกฟาริสีจึงกล่าวแก่พระองค์ว่าท่านเป็นพยานให้แก่ตัวเองคำพยานของท่านไม่เป็นความจริงพระเยซูตรัสตอบว่าแม้เราเป็นพยานให้แก่ตัวเราเองคำพยานของเราก็เป็นความจริงเพราะเรารู้ว่าเรามาจากไหนและจะไปที่ไหนแต่พวกท่านไม่รู้ว่าเรามาจากไหนและจะไปที่ไหนท่านทั้งหลายย่อมพิพากษาตามทางโลกเราไม่ได้พิพากษาผู้ใดแต่ถึงแม้ว่าเราจะพิพากษาการพิพากษาของเราก็ถูกต้องเพราะเรามิได้พิพากษาโดยลำพังแต่เราพิพากษาร่วมกับพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาในธรรมบัญญัติของท่านก็มีคำเขียนไว้ว่าคำพยานของสองคนก็เป็นที่เชื่อถือได้เราเป็นพยานให้แก่ตัวเองและพระบิดาผู้ทรงใช้เรามานะก็เป็นพยานให้แก่เราด้วยเหตุฉะนั้นเขาจึงทูลพระองค์ว่าพระบิดาของท่านอยู่ที่ไหนพระเยซูตรัสตอบว่าตัวเราก็ดีพระบิดาของเราก็ดีท่านทั้งหลายไม่รู้จักถ้าท่านทั้งหลายรู้จักเราท่านก็จะรู้จักพระบิดาของเราด้วยคำตรัสเหล่านี้ที่คลังเงินเมื่อกำลังสั่งสอนอยู่ในบริเวณพระวิหารแต่ไม่มีผู้ใดจับกุมพระองค์เพราะว่ายังไม่ถึงกำหนดเวลาของพระองค์ข้อ21พระองค์ตรัสกับเขาอีกว่าเราจะจากไปและท่านหลายจะแสวงหาเราและจะตายเพราะบาปของท่านที่ซึ่งเราจะไปนั้นท่านทั้งหลายไปไม่ได้พวกยิวจึงพูดกันว่าเขาจะฆ่าตัวตายหรือเพราะเขาพูดว่าที่ซึ่งเราจะไปนั้นท่านทั้งหลายจะไปไม่ได้พระองค์ตรัสกับเขาอีกว่าท่านทั้งหลายเป็นของเบื้องล่างเราเป็นของเบื้องบนท่านเป็นของโลกนี้เราไม่ได้เป็นของโลกนี้เราบอกท่านทั้งหลายว่าท่านจะตายเพราะบาปของท่านเพราะว่าถ้าท่านมิได้เชื่อว่าเราเป็นผู้นั้นท่านจะต้องตายในการบาปของตัวเขาถามพระองค์ว่าท่านคือใครเล่าพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นดังที่เราได้บอกท่านทั้งหลายแต่แรกแล้วเราก็ยังมีเรื่องอีกมากที่จะพูดและพิพากษาท่านแต่พระองค์ผู้ทรงใช้เรามานั้นทรงเป็นสัตย์จริงและสิ่งที่เราได้ยินจากพระองค์เรากล่าวแก่โลกเขาทั้งหลายไม่ทราบว่าพระองค์ตรัสกับเขาถึงเรื่องพระบิดาพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าเมื่อท่านทั้งหลายจะได้ยกบุตรมนุษย์ขึ้นไว้แล้วเมื่อนั้นท่านก็จะรู้ว่าเราคือผู้นั้นและรู้ว่าเราไม่ได้ทำสิ่งใดตามใจชอบแต่พระบิดาได้ทรงสอนเราอย่างไรเราจึงกล่าวอย่างนั้นและพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาก็ทรงสถิตอยู่กับเราและพระองค์มิได้ทรงทิ้งเราไว้ตามลำพังเพราะว่าเราทำตามชอบพระทัยพระองค์เสมอเมื่อพระเยซูตรัสดังนี้ก็มีคนเป็นอันมากวางใจในพระองค์พระเยซูทรงเป็นความสว่างของโลกครับเพราะพระองค์ได้ทรงตรัสไว้ในข้อที่12เราจะกลับมาดูเทศกาลอยู่เพิงนะครับซึ่งเป็นเทศกาลที่เป็นบริบทเบื้องหลังของพระคัมภีร์ตอนนี้สิ่งที่สำคัญซึ่งเป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งของเทศกาลอยู่เพิงคือการจุดดวงประทีปหรือดวงไฟนะครับในลานของพวกผู้หญิงพี่น้องครับพระวิหารนั้นแบ่งเป็นหลายเซกชันหรือหลายภาคส่วนนะครับส่วนที่เป็นบริเวณของผู้หญิงส่วนที่เป็นบริเวณของผู้ชายเท่านั้นและส่วนที่เป็นบริเวณของพวกปุโรหิตและมหาปุโรหิตในเทศกาลอยู่เพิงนั้นจะมีการจุดดวงประทีปใหญ่ในลานของพวกผู้หญิง อนุญาตให้พวกผู้หญิงเข้ามาในบริเวณนี้เท่านั้นภายในพระวิหารนี้ตะเกียงทองคำเหล่านี้ส่องสว่างทั่วลานพระวิหารเมื่อจุดประทีปนี้หรือจุดตะเกียงนี้ประชาชนก็จะมาชุมนุมกันร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าและร่ายรำเฉลิมฉลองแสงสว่างจากประทีปนี้เองนะครับเป็นเครื่องเตือนใจประชาชนชาวยิวทุกวันทุกวันทุกวันเพราะว่าแสงนี้ไม่ดับครับเตือนให้ประชาชนชาวยิวรำลึกว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับชนชาติของเขาในถิ่นทุรกันดารในอดีตในรูปของเสาเมฆในเวลากลางวันและเป็นเสาไฟในเวลากลางคืนเรื่องราวนี้บันทึกอยู่ในพระธรรมกันดารวิถีบทที่9นะครับพี่น้องลองกลับไปแล้วก็ดูครับพลิกกลับไปดูครับกันดารวิถีบทที่9ก็จะเห็นว่าการทรงนำและการทรงสถิตของพระเจ้าที่อยู่กับชนชาติอิสราเอลนั้นก็จะเป็นรูปของเสาเมฆและเสาไฟเสาเมฆนี้อยู่ในเวลากลางวันและเสาไฟอยู่ในเวลากลางคืนแต่เมื่อพระเยซูทรงสอนในคลังพระวิหารซึ่งอยู่ซึ่งตั้งอยู่ในลานของพวกผู้หญิงรอบๆลานนี้ก็จะเป็นระเบียงครับพี่น้องลองวาดภาพในสมองนะครับพระเยซูทรงสอนในคลังพระวิหารซึ่งตั้งอยู่ในลานของผู้หญิงรอบๆลานนี้เป็นระเบียงและที่ติดกับผนังมีหีบถวาย13หีบนะครับหีบถวายถึง13หีบวางอยู่13จุดซึ่งประชาชนจะนำเหรียญมาหย่อนนะครับเราเรียกหีบเหล่านี้ว่าแตรเพราะว่ามันเหมือนกับปากแตรครับมีรูปทรงเหมือนกับปากแตรและแต่ละหีบนั้นก็จะมีเป้าหมายเฉพาะเจาะจงเช่นเงินถวายในหีบที่5มีไว้สำหรับถวายค่าฟืนบนแท่นบูชามี2หีบสำหรับเงินบำรุงพระวิหารพี่น้องเห็นภาพนี้ไหมครับจะมีหีบนะครับวางอยู่13หีบฉะนั้นลานสำหรับพวกผู้หญิงนั้นจึงเป็นสถานที่ที่มีผู้คนผ่านไปมามากมายพวกผู้ชายนั้นก็จะผ่านลานนี้ขณะเข้าไปในลานของพวกผู้ชายเพราะฉะนั้นลานข้างนอกนะครับก็จะเป็นลานผู้หญิงลานเข้าไปอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นสำหรับผู้ชายเท่านั้นใครก็ตามที่ต้องการถวายบูชาก็จะต้องเดินผ่านลานนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นภาพนะครับว่าลานนี้นะครับเป็นลานที่ผู้หญิงอยู่เท่านั้นแต่ว่าผู้ชายก็จะเดินผ่านนะครับปุโรหิตก็จะเดินผ่านคนที่จะไปถวายบูชาก็ต้องเดินผ่านพี่น้องครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับจะมีลานอีกลานหนึ่งสำหรับพวกต่างชาติซึ่งอยู่นอกไปอีกชั้นหนึ่งครับนอกเขตของผู้หญิงนะคนที่ไม่ใช่ยิวก็เข้ามาได้แค่นั้นเองก็เป็นการเรียกว่าแบ่งครับแบ่งชั้นกันนะครับใครเป็นคนต่างชาติก็เข้ามาได้ในระดับนอกที่สุดก็เรียกลานนอกพระวิหารคนที่เป็นผู้หญิงก็จะเข้ามาอยู่ในลานของผู้หญิงก็จะเดินผ่านมาเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นผู้พวกผู้ชายก็จะมีลานของผู้ผู้ชายซึ่งอยู่ในพระวิหารแล้วพี่น้องครับสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดนะครับก็คือลานพระวิหารที่ซึ่งประชาชนมาชุมนุมกันและถวายเครื่องบูชานะครับรอบบริเวณทั้งหมดก็คือระเบียงที่มีหลังคาอย่าลืมนะครับว่าพระวิหารนั้นนะครับเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ยนะครับกินอาณาเขตประมาณ 87.5 ไร่นะผมใช้เวลานานในการพูดถึงบริบทเบื้องหลังที่พระเยซูบอกว่าเราเป็นความสว่างของโลกผู้ที่ตามเรามานั้นจะไม่เดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตเป็นข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญที่สุดครับเรามาดูนะครับความหมายแรกของคำว่าความสว่างความสว่างนั้นเป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้าและเป็นความบริสุทธิ์สูงสุดของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าปรากฏนะครับกับใครก็ตามพระองค์มักปรากฏในรูปของความสว่างนะครับไม่ว่าปรากฏกับอัครทูตเปาโลซึ่งสมัยก่อนชื่อซาโลแสงสว่างทำให้ซาโลถึงกับตาบอดเลยทีเดียวครับ และแม้แต่ในพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อที่ห้าบันทึกว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความมืดในพระองค์ไม่มีเลยพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความมืดในพระองค์ไม่มีเลยในโลกปัจจุบันนี้นะครับแสงสว่างเป็นสัญลักษณ์แห่งความจริงและความสะอาดบริสุทธิ์แสงสว่างเป็นสิ่งที่ยากจะอธิบายได้นะครับในทางวิทยาศาสตร์แต่เรารู้นะครับว่าในสมัยนี้ก็เริ่มอธิบายได้แล้วครับแสงสว่างเดินทางแสงนะครับเดินทางด้วยความเร็วถึงประมาณ300,000กิโลเมตรต่อวินาทีถ้าหากปราศจากแสงสว่างแล้วก็โลกนี้คงจะอยู่ไม่ได้เช่นเดียวกันครับเมื่อพระเยซูตรัสว่าเราเป็นความสว่างของโลกพระองค์ตรัสว่าผู้ที่เดินตามเรามานั้นจะไม่เดินในความมืดพี่น้องครับในวันพรุ่งนี้เราจะดูต่อนะครับว่าคำว่าเดินตามนั้นมีความหมายว่าอย่างไรแต่ในเช้าวันนี้ผมจะถามพี่น้องว่าพระเยซูทรงเป็นความสว่างแค่ไหนครับในชีวิตของเราเมื่อเราเดินตามพระเยซูเราเดินตามได้ไหมครับชัดเจนไหมครับเราเดินตามพระเยซูแล้วเรามีความรู้สึกว่ามั่นใจไหมครับแล้วพระเยซูเป็นความสว่างมากน้อยแล้วเราตอบสนองพระองค์อย่างไรครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับเพื่อที่เราจะให้พระเยซูทรงเป็นความสว่างอย่างแท้จริงอาเมน